Eso no es شرح الشركة وزن وشمارين صوت شلو حشد أما أنا كين بريد بيا هواي زو سانوار ريوش فور كالت نهوي مزرائتم من جنابه حزنا لكم كفينا فنون بديع من بيان توزيع قوم الحلقة أول كان كسوية كتاب خلو نصف يعني أنجاني لا بيش جرأتك بيش تكسب من فقط مقدارك أصلا مطلبك خير خوتها ومتسر يعني هوايك كهان وجود الإنسانة آرزو ملی زیر یوگاهی تشبیه ندیه به هوای سخت زمسان نه خاطر نوا زمسان نباری نیسر وجود معنی و درون انسان و از روانای باره باره دو سانوار و عرفاتیویا خورانیا مخفف و عرین هوايك كزمسان تفاعلين شو بيها بقى هوايك متعرف ويد منظور هواي نفساني هواي نفساني زمسان تفاعليني بوجه طولانية فقط اشاره كم بمصنبه كزوتر توضيح لابو تراجب بعضي لقرفتاري الاخلاقي الاجتماعي الانساني بس لكرت وتم اقل درست تحليل مسائل الانساني كيدو مستقيم غير مستقيم يجي في تفسير دول إطراف الاستقرار إطراف يش وقت الواقع من دقيقة كشند وفرد وجانع يش استقرار يلي بس تنوي يش استقرار هن هاي يبكر سلالة معنى يكس إطراف دل دمان يكس فاصل رجل دول سكال بين بشرة ونمارل دول سكال استقرار دل دمان يكس انسانی و تصور کن حقیقتاً هست بعد تر بند خود تر و خود زنی خیلی برادر یعنی موتی خیلی برادر یعنی اما در دمانیه فاسد کننده فرد و جامعه اساس تواجد بله وجود قسم مهمتی که اتبارد به اتراف بیگه به شعر اتراف بیان کدیاره هر کس اطرافی که مایه استقبالی نمید یک درست نمال کردید اگر نمید شویسی که فرع آسان علاجه کنید وقتی واقعا میدارد کمیشه استقبالی بید درد آخر و فردیز و کل جانب پس اساس درد لبنا ندرون فایده بیشی برده جلو شونده می با جامعه هم استقبال هم هوا اشاره سلو حالت و خصلت به انسان هم استقبال یا بروزتی که عبارت لهوا بروزت درمیتی با انسان تا عبارت لهوا بروزی فری هست پر بیر جمعی بروز درمیتی به خود انسان هوا حال اعمال درون انسان هم ممکنه پیم پیم برگیر مگر بطروز در عمالی اصلا اخلاقیات و خلاف او متعارفه اخلاق مدروز در عمالی نمیجیه خصوات در قلبیه که امانه واقعی جمهوری مدروز در عمالی هلوانش او حالت عمیق هستم یه قلبی میشنم که بروز داخلی استقباله، بروز درونی استقباله، جورا بروزی دیرونی، جورا جورا فردی تا اجتماعی توفی، فرنجمی ساده رو اصول که دوی جنگی با کسی ریت علاق میدی به این تو مشکلی هوای درون انسان حالت دیگر از انسان زمسان در مرمان بفر اوارینه هوا اغوز و زمسان اوارینه یعنی هر زمسان در داره بفر حساوتی هوا در درون انسان اغوز و زمسان اوارینه بسر درونا ورد و مصبوطه انتین واجته تا لهم جنوب لا يبقى من ايها که هوا درون طبیعت درون خاصی دخل اما زمسان طبیعت شوطنی درون که آلی را او یو مطلب مورد نظره قلبه هرچی خصلت گلی فعام سمت بخش انسانا به قلبه دیگر که عشنا میکن ذهن و قلبه نفس حتم لینکی بشعری این شواب زمین سر یعنی یا کار یعنی نزن این که پیر خوش نراتی عالم خلق خیلی بشی خون زور یا کم مطلعیه لینا نسمه رو زیب اما نشده یعنی که یاده شغل به ذهن مربوطه شغل به قلب مربوطه شغل به نفس دوبا نتیجه عملیه تی نتیجه لینا نو ذهن مربیا نو عقل تیر بیاره اون دو نهاییه حاصل شده در تلاشی مختلف ذهن دستگاه مختلف ذهن تلاشی در که مجموعانی درست یا نم درست یکی جور سمده در به اعتبار اون یکی جور سمده سر انسان برنامه ریزی که بود زندگی هدف فرمه که بکنی درست بیدن در درست بیدن این چون نقویده تو ایجین عقل آن او مسائل فروفر آوانی جمعه کدنه راجع به جور مختلف عقل و به حسب زیمانی که این که باعث حاصل بونی که انسانی هر کار اقتصادی آدوه بجن اخلاق اقتصادی هست و بابانی او زیمان او هست اگر نه زهی انسان توان هست استعبابی و خروفرانی هست به هر باری کار عقل اتوانی یک عقل عام و مطلق یک نواخ بی با کل انسانی بیر کرد و من جهد دیگه یعنی که باعث سوا یک عقل یه وجود مرسولی این شما در حال اراده خواهد کرد این شما در حال اراده خواهد کرد این شما در حال اراده خواهد کرد این شما اول خصفت لقلب انسان هست بروز انسان تحت انسان اوانا لکار اخواد دانه دانه هر کم اوانا دنیای کرد لخصفت القلب عارفت وقت ماست که دنیا مردی با ارزش کرد به درون انسان هم انسان هم وجود مشکلی به تنهایی وجود نام تنهایی تحصیل علیه فرمی اتفاد امو ان شر اتفاد اونجا بکتی و مصابی و فی تنها العالم اکبر و من نسبت دنیا لحضرت علیه یا اما بو علیه ایجوکی احسن مطلبه که لحضرت علیه منصوب حضرت علیه عبارت فیلم شسته اما ایجوکی جمعه حقیقت واسه اما وجود مشکله دنیا نیتون بیر پایان او وجود ناشنش مرده عزیز کاریشه او با تحقیق به دنیا این با چکه زیاده انسان اشناه که خود چکه اگر کرد بفرشی با دباری انسان ما زیاده نیتوجه این براسی ناشناه دست نه معنوان آگاه و ناگاه و جوره مسائله شاید بشد شاید شاید با جمله فروتن فرویدی با بشه کنی یکی قبوله که شاید خوزه شلو برو برو دکتی بودن تمام اون دنیا مادیه هر کم نخصیت قلبی انسان با ارزش رو گاره کرد نیجی نهات فکر نخو معنی در رحم حتی نیجی رحم انسان رحم من چکی او حجم بشکلانی یک حلاصی حلا فرق چند درو خوی برسیه نا کسی تفکر و توضیح خوی بکار در مشکلانی نیو بودن که بسکوریا حالا گری پیدا ای کردن در منال کنیوار اعمال لحظه از شیون قیسا که نیتا کند آنو مدر نیتا اعمال انسان سانی زالی حد آل آل آل منزر لبح نیل انسانی نیتا آلو مدر آزش در جرمی دیار او دریا کتیر جن رحم که او بروزید امیال انسانا باقی خصوطی لقلبی نشتن بشتی حکم دنیای که زبسان گوشه بیجنون نیز لدنیا مثلا نیمه بیجن شمالی به صلاح و منز انسان در بلی خفیف که تو حیاتی بیرسن حد اکثر که ابو مقایسه و مطمئن جلوی لدنیا به پایان رحمی من چکی که نکل ام دنیا با ازشتن بود چکی که رحم جلال خرچونن خود جلال خود رحم بمشیم آمانگی آمان اونی وک او دوز گریه هست چنک آلم زنسان هلوان نید که زیری دا باشه کشن در دو دا باشه که مخیص نکلی وقتی او نمون بوش کرانی نمانی باقی خصوطی انسان بشتی مروبتی شجاعتی انساسی صداقتی تمام از چین دوری دوری که بطور فتری لقلب انسان هست از که برگاری بودون دوانه او کچه اگر چی بیتی چی بیانه وقت شجاعت همین زد همین زد رو بود من به بینیت دوانه بینیت جاری بود بینیت دیدی نظاری من از این دکشم بلی از یاری امیدن کت من شاکی چنین او خیر بو بشر او شر بو بشر حتی او خود او فایده ممکنه که برای مستقبل بعضی خصلتی خصلتی مصمتی چی هست زیادت شکوفا بیتو مثلا شجاعتی نبرو که پیش شخصی استقبال بیا اقتضای مال که برخورد که لکت مخالف ویلا بیا لکت مخالفت ویلا هل نبرو نیروی قلبی نیسانیش هر وقت مدونی جسمانی بیدی چکش که روش بیا که شجاعتی زیادت بیتو رو مصبیه بیدو که بود مانا اما وقتی حسا و او شجاعتا بیم بحسب ارزشی هم بو خود شخص جالو جا وقت بجامعه او گوزی چکی دروس بر عکس شجاعت لما بروز زاهریا حتا لبروز زاهریا و دومی انسان از این بروز دومیش هل اونو با نفانی هست هل اونو در اجادی هست هل بروز رحمیه لو خود درونا هل رأمی لبیرونا جور جورا متظاهرانا صادقانا ضعیف قیده دومی شاهر بزور است هل اونو در اجادی فرست بیت اشاره کنید که بعضی در واضح به دنیای داری و خصوصا مسائل قلب و مدر تقیم نه اینکه واده سورد کن ایزان و مقایسه به تجارانا بعضی مسئله تسکیه و در نیکه دو فتوخون که مسئله انسان تنها نفس و ذهنیه دستگاه مهم و فعال به انسانا ارزش سیم و ارزش در قلبه شکیه کلی حالی بود بودیم اهلیم بینا و پیشت رو حواسم زیادت متوجه این مطلب بودم فرکری بوم در خفلت و متوجه اشتباه ری چی پیش فکره بزشتر بوم بودم اما ایسی خوب هم زنم اما حالیم بودم لتک واقعیت دنیای دوم انسان و لتک واقعیت قلب انسان اصلا اثبتی که بودم دجمه در هزار دجمه دوک و انسان دو شروعیتون بودم این من وصل من حتیو که اتمایی که بسر آسو و بسر افقر تماشای دشت رو پایا بکن ضروری که دم دماره دیاره که متشخیصی اول اما داره او باخه او کچکه او فقر حد اکثر او وامن به دنیا درون لقل دون حال بوق که موازین دین تیدو سر او نکلاسه هرو مسر که لبان آسو یکو دشت رو پایا بکن بریود لی بندی دعالی و معمولی و تماشا بکن متوجه بود که جاران و دیگه مثل اصو خیارون بود تصورت این اسبت و آدیو غمت بود درست نبود یا بعضی که درست بود بعضی که غلط بود ایسا حد اکثر اوسه چکی واقع بینانت الحالی بود اما نسبت به کل واقعیت درون دنیای خصوصا عجیب و غریب قلب هر اونسه عاوز أقرب بالنوعين نسبت له تشتو بحياته مجبوعاً أبوش كشوته ليه حاليكم؟ مشاكم استقبال وقته في أبول الدولينيكا لقلبكا استقبال نجيك يلشي أغيرا بيان كيالا ياها إسا خوي بزل أزاني ياه تشكتشك بويا كيبه قريك خوي بروسلي خوي تحمل كابا سرخال كافي فطورة الزمن استقبال والله المعنى طلب يكين أو سودة تدرس استفعال تسول يكين استقبال بينا أو وقتا وأولا أزاني جيني وقولت لي لما يجب أو وقتا مشددتو حتى نعترا تا أو وقتا هالة طلب يقريك يكوه بيطو بيسبت المعنى آخر كي مشددتا أو خصوطا وقتك ودو دكامل هو لإنسانا جيني مرحلة فعلية كياكر منك إنسان واقعا وابزاني قولت للخلق وابزاني خلق مكلفة أشياء تعاتيك أشياء سريبه بخطني مكلفة خلق أشياء لخواري ودارمشي مكلفة خلق أشياء دسيماشك مكلفة خلق أشياء إزابي احترامي بقائد بي أم أشياء حقوق إزابي بيليس بردو مردو أما إنت استقبال حالة فعلية كياكر دوك ألغت الدرجات هاس مسائل إنسان مجكا بيدي بالمكياس للمادي سنجشنا كليا درجات فروفراوان بس ولي بالآخر في عميكي لياكي بيها وكي أرى في عميكي لياكي أعو هوا شبيه با هواي زمسانيك حياة ربي مقيسينينا أمجيني أما بتفاوتيكو زمسان حد أكثر وطوط نمونو مقيسينين أبين أمجيني استقبال دوميكا بيابو أعو بروز المتشكلة لرحية وطمان للمجموع مقيسينين عالم ما دبائج أو أمريني شو مجموع رحمية أمريني مجموع خصلة المصفة الإنسان غير أجد في اليوى ظاهر النايمريني كان مردين خلاص رفض لا شجاع نوعي مو شجاع بلا جنايته هزيته أزال مجموعة مشاكل أمرار وجودك إيه بيت من فين خلطة لعدم محز إيه جزارتي بلس زمين زمين مسار ومسارك فارسي جديد مشاكل أو خصلتك لذات خلا خصلة المصفة وك شجاعات يسبوا خاصة من الدين يبروها لخامة استقرارة مين لخامة توازعة مين لخامة سالم الدخل يا سالم الشريطة هواي كل دون الإنسانة في عيني أعبو جملة من أوارين بسدون الإنسانة كزمسان أوارين بسدون اگر زمسان دانه دانه بفر اوارینی ام بقید دانه دانه بفر زمسان اوارینی بسر درون انسانه که رحمی تو باقی خصوط خیلی مهمه درون انسانه کشی او بودم خواهنی و خبیره تاکین کیاره لأم شعلنا حزن کدوه لوکه تخیلی قصد کرد بلای بر حسب زاره تماشاکی لخیال پردازی اچه به هوا و قوز انسان بیجی زمسان بارینه زمسان خوی مرگ اوالینی چه او بیشی زمسان اوالینی دی وقتی وقتی وقتی مشاکی اعلام مثالی لعواتی که متوجه بود براسی هزاران زمسان اوالینی بسر درون انسان بس خیلی نیا بلکه برعکس دوباره او جمله تفارق موقتن لبعض جیه که خصوصا جیگه مدیح بی ممكن هاخذ من دار بالمبالغه بكم من خيابات انا قصدكم فاني مخليه احساس الشر من كبيره اني اتواني او لايق او منذ حبي توانا به و نشان دان صفتي كلنا و لبزا بيجي كيف شو بين مبالغه يعني بركه احساس نتواني لغالب جاهز كامل الشعيشه اخر قيد او ما كبر توضيحنا هواي كزمسان هواريني بسر قلبي إنسانا طبعا دواي قلب فرديش بسر بشريتا دواي زالن كإنس كالدين بوش اللي برا توجه ببهر ورش فردكا جاء لأولا لفردو بوكو للجامعة أمين في الاحتياج مني بتوضيح بل وقتي دارون فردك زمسان بارون كريا كشمة أمشى تأويتا أفضل وكل جميع إذا أمي توزيع كبير إذا أعلم هوا كزمسان أواريني بسر قلب إنسانا همشي حالة بالفعلية أنا بخوانا وابري في استقبال حالة جهد بالفعل فيها إنسان قاهي هذا مسيدا أنا مختلا فعلية فعل نفعلية يعني على مترحة من حالة هيا كردن كريم وشور كرد حالة فعل عمل حواس لوقتي قاعد يشتغل حالة جريانة وجودي بالفعل نوع هشتا وصوف عالة أهم بدأنا معنى متعارزي هس فعل يكي معنى مصر يكي يكي معنى فلسف يكي مصر اللغة يكي وصير مكاركة فريق عملكة معنى فلسف يكي وصير مقابلة قوة يعني قوة متحقق قوة فعل اللغة دي أو بصير حالة نصير قوة بلو فعل فلسفي لوقت يتا كإنسان هذا مستدار وليه بخواهش كمان نمسيني شانين شجاي أوكا فعل جيت هياكا استقبال لوجود معنى لو وقتا فعلي هز هوا بمعنى لو بلي تكالكا خليك تكالكا كريو شوكر يكي تلبوزي لوكا هوا ميزو سانوار كريو شوكر خليك دوبارا فعاليك بكا لأوجي هفوا كبر استقبال هوا فشي بيبيرو فشي بيبيرو نروي مزرعي تو رم جما بر تو مزرع است ما چه مزرع مزرعی گلم مزرعی گل مزرعی سمر و میوا نه مزرعی که کاری که داده انسان هیچ پلانی لبر خاطر او خلق دیار او مزرع لگی رو نیان و مدر مزرعی آبو جو هست مزرعی بر انسان مزرعی رحم انواع خصلت لزعيف الإنسانية أو خواز إنسان بارينا كريوة وقت هلكا مشاكل كريوة قوة في الحائل لبين يدور سبح شيئا لو أن السغل من جلال كنيري أما بإقبال تشخيص خون خون مختش ما شيء دور مقامة كمية من جلالين واقعية إيش كريوة وقت يدور تولاني أبيض السرياء بيا زادكا هو أجابني أسيستي أمانا واقعي كتيشي وقت الاستمرار في حياتك لغي مستعوى ونظر من مزرع الدول كون جوابا آية باعتبار الدرق خون مستبدأ دولي يا باعتبار واقعية كأجل تولاني كبير هل واقعي مش بياك هراكا هرس برز الدماغين رمي جنان كلب من المزرع يعطي أوها وتأويجي سوسن البكاكا يعني فرد فيك ختم تتعور بي يشبرو ها لو عن السكر وقت وقت أود في هرسي برز الدماغي برز الدماغي تأليك خلو استكبارا كازم معمولا بإدفاع بيجو خلص في تقارب وقت حرست بدر دماغی رم زندگی لمزرعتم که مزرعی بلا کفی کلا شید برنا بس کریا یاخی کار حیات انسانیه از بشی کس وقتی انسان حیات انسانی محروم بود هر موجود به مخاوب خفیر چی تفاید بیده؟ نتونید بشه رو است لا نتوفيه الهل لفتي كوكو خوشبون زمان دعباً في شروان شمي فروبي شفيري ليتا كيكي دوليتا ناية دوليتا او حياتنا أو شكا فمي استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم من حياة إنسانية بشرية مرضية وقت حياة إنسانية ثانية وقت قلبنا سالمة هرجم شن الفقان هرجم فتهو اللي لا أسمع ملا لك شن وقت اینی لایت روی فکر خوردی لکه شامل دار، لایت رو انسان بناو كلان وجد تاو مرتوب خفا بين سال درسي ايو زرين في ختم حياتي مجيو دنيا او ما يدبو بسرية بزوم كيش بحثت من بوكا سوكي لكشيكا وجشبي ايات همجون با اقنصد ويوكي انسهف خير ابو بسرية اما بشر ايجي مينو كي ازدابي لكبغي الاول زمختنين آثار جنو تمدون عبارتا لأول واحد السنتاني لتكتب سبابتها وإن تشي خاصلين فخير بركة فيها وقت يكوكيك بانتين حد بحليني أول صرها ذاتي منها خرجة جسلامتي ولي لبرابر صرها وحزاران هن كبشر تأمين أول رجل غزاري الله دكتور إيسوكي ومنايان ونسيان وإنك بشاركان أهم مباخن ما موازن كحال الدارك فتوك دارك دارك فتوك زمان تاقاني مخوش ومشيك بمدى ونس وزان سابق وكامين تدكتور إيسوكي جميع فواهي فيها أعو تبابتك الزريف كلين حاصلوا آثار التمدنة بقدر مقايسة في الاتباط الجاهل تشكال مثل عندي وقت أعمى الصحالة في كيف يكون أعوال بهي لأول مصالحة هزار مليونها أعوال ببهنا خير أبو بشرية من غير خاصريات فيه أجل بشر يجدوا ذلك بشرية إنساني هسو هل مستكبرين دولة من غير بإنسان نازم بل بعد من نعودي عن تمدنة عالم شغلاء من زبون في المتامدية بمونه حواسر استقبالی چند نفر انسان و اگر جور انسان جلی مظلوم و نفهم رون بازی چی حواسر و قدر تمامیون اگر بشتر صدمات و بدبختی و بسیتی و روتی و عذاب و سجانه جی خوبه اگر تمامیون بکرده خیلی همه بو بشنی و این بو کهکشانگل که بیست جاله کشانگی نسه و این بو کرد تمشونه به معنی درسی یعنی دشرات انسان نمونا بدبختی و حرکت قهقرایی با انسان اما او قرقه یه جمعه اگر استدلالیش بگیر مغلقه میگه صد درصد واقعه واقعیت حرکت ارجاعیه ارجاعیه و شاید وقتی تنها به یک بال بال مادی حرکت که همچه اولو تبایی منتجات را خاطر بدبختی را وقتی بال مادی معنی هکی به یکو کبتر ویده او وقت ان هر مرحله این قابل خوشبخت و مترقیه زودتر سال قبل انقلاب واجدم لکلاس تربیت معلم مدرسه قرآن هم مثال فکر اینو ساده من حاولتم دو دانه جامعه انسانی به نوع جامعه جغرافیایی لامریکا سفی پوسریش هم سفی پوسریش هست اما نه هتیان زبین گفتم مقدار طبعا فره فلومی نزیدی صحب فوسکر چون که خود محرومیت خیلیم که روایت واقعیت جنگیان اینا سرناخیه با مرگن اگر مقدار به فلومی مقایسه روابط بین صحب فوسکر که مناقیانا مقایسه فاصلوین طبقاتی بین اوان فکر یکر زندگی سفید فوسکر به فکرستین اینا فاصلو طبقاتی امان به فکرستین اینا تماشاعتی شنی روابط لما تخصوص الى سمعانه في اغلو رشته بيت سواه مثل لنا و انسان دولا سفيد خسلا مع انسان دولا سفيد خسلا حتى بيش لما يجمعوانه و او نبعثو جنايتي كفاظ ولا تبقى فيه لا شنی نابا شنی فنطاز شنی فنطاز فاصل الاول نوعك تفاوت الزمنيان حدود مثلا بحدر سد اضافة لا معلك وضوء عميزك نعوى نواتش كيوزوى مثل مدنيا جاءت بيه في بيه جاءت من البتر أن تبعنا بيه يعني أعرض معناها فالقصير كيسي شخصي يشتع فتبعنا دينا جاية تمدن الكسيف من دينا الارتجاعية معالمة في القصنا بيه كانت هذا الشرائط الاتجاعية سنية فاصلي مؤذنيان نعليك أول بيجي بدرسد تفاصل هذا بينا بيدل متمدنة عند الإصلاح سكيبوس.